The Ether to był poprzedni utwór, a ten nosił tytuł Road to the Himalayas. Jewgeni Poboży to gitarzysta, którego mam nadzieję Państwo będą słyszeć częściej, już wkrótce. W marcu wybiera się do Los Angeles, tam nagra debiutancki album. No i kto wie, może jesienią wróci na koncerty w naszym kraju. Jewgeni Poboży opowiadał Państwu na antenie Trójki o tym, jak poznał swoich kolegów, niesamowitych kolegów z zespołu. No i także ma dla Państwa coś specjalnego teraz. This is Yevgeny Poboży and you are listening to Trójka. I jeszcze raz. Всем привет, меня зовут Евгений Побожий, вы слушаете радио Trójka. No właśnie, Евгений Побожий, specjalnie dla słuchaczy programu trzeciego. Dwie minuty po pierwszej to specjalne wydanie audycji Mało Obiektywnie ze studia Radia Katowice w Bielsku-Białej przy Myśliwieckiej 357 Grażyna Oczkowska. Tu w studiu Jarosław Krajewski i Mariusz Owczarek. Jesteśmy z Państwem do drugiej na antenie Trójki. Za moment kolejna rozmowa, także zarejestrowana w środowy wieczór po koncercie. Tomasz Bura, chwilę po koncercie na bielskiej zadymce jazzowej i dwa dni po pierwszym spotkaniu z Jewginijem Pobożym? Tak? Dokładnie tak, dokładnie tak. No, poznaliśmy się dwa dni temu, a mieliśmy przyjemność rozmawiać ze sobą przez telefon parę razy i przesyłaliśmy wiadomości co do muzyki i tak dalej, ale rzeczywiście personalnie spotkaliśmy się dwa dni temu dopiero. To jest nieprawdopodobne, co mówisz, po tym, co usłyszeliśmy przed chwilą tutaj na scenie w klubie Klimat. Jakbyście grali ze sobą jakieś lata długie całe. No, to było wyjątkowe w ogóle, jak wszyscy się poznaliśmy, cały zespół. Przez te dwa dni mieliśmy jakąś taką personalną przyjemność bycia razem po prostu. I to naprawdę w muzyce działa od pierwszych chwil. Zresztą cały zespół to są genialni muzycy i ich podziwiam samo to od wielu lat. Także no, to była wyjątkowa sytuacja dzisiaj. Prezentowałem jakiś czas temu w Trójce muzykę z twojej płyty Ritual, z tą taką ciemną okładką. Tak. Co dalej? Co u ciebie się dzieje? Co u mnie się dzieje? Więc mam swój kwartet w Londynie z wokalistką Rangi z Bejszy i sekcją rytmiczną, którą bardzo często zmieniamy. To jest jedna część z moich projektów, która nazywa się The Scientists. I za niedługo będę wydawać też kolejny solowy album, który będzie się nazywał The Room Upstairs i został nagrany w studiu przy New York. Nie w Nowym Jorku, tylko na północy Anglii. It's a Steinway Recording Studio, także grałem na wspaniałym Steinway. Po raz kolejny Ritual też był nagrany na Steinway. Także no, album jest bardzo ciekawy. Nie mogę się już doczekać, żeby go wydać. A dzisiaj tutaj na parapetach szalałeś. Dzisiaj tak. Dzisiaj nie było fortepianu, dzisiaj były syntezatory i Rhodes. Głównie tego muzyka wymaga i to też jest moja pasja, syntezatory i to elektryczne brzmienie tak naprawdę. Zresztą w moim kwartecie też głównie używam elektrycznych instrumentów. No to jest zupełnie inna zabawa, zupełnie coś innego, zupełnie inny fun, ale... Muzyka jest muzyką, tak? Tak, ja właśnie to powiedziałem Jewginijowi. Jesteście z czterech różnych krajów, a jakbyście pochodzili z jednej ojczyzny, czyli muzyki. To było tak, czuć, że to jest dla mnie niesamowite naprawdę, że dwa dni temu zagraliście po raz pierwszy razem właściwie. No tak. Też materiał jest szalenie trudny. To są wszystkie kompozycje Jewginii. Wszystkie kompozycje Jewginiego i jak się poznaliśmy dwa dni temu w samochodzie, to mówiliśmy, Jewgeni, w ogóle co ty zrobiłeś? To po prostu strasznie trudne. Wszyscy siedzieliśmy przez parę dni albo więcej i studiowaliśmy jego kompozycje, ale wszyscy byli genialnie przygotowani na ten koncert i w zasadzie jak tylko uderzyliśmy pierwsze dźwięki, to już wszystko poszło i nie było żadnych problemów tak naprawdę. Czekam na swoją płytę nową. Bardzo dziękuję i myślę, że się pojawi w przeciągu 3 miesięcy. Mam nadzieję, że także pojawi się w Trójce. Ja również mam taką nadzieję. Bardzo dziękuję. Tomasz Bura, dziękuję ci pięknie. Dziękuję. Tomasz Bura. The Room Upstairs. To będzie tytuł jego solowej płyty na fortepianie, choć kto wie, bo z tymi tytułami to różnie bywa, prawda? Tomasz Bura był gościem Trójki, gościem na bielskiej zadymce jazzowej, z której to właśnie nadajemy dla Państwa program mało obiektywnie do drugiej w programie trzecim Polskiego Radia. Teraz 18 minut po pierwszej. Ci z Państwa, którzy tu są w Bielsku na koncertach, doskonale znają już ten głos. Bo we mnie jest jazz. Lotos Jazz Festival. Bielska zadymka jazzowa. Bielsko-Biała, Katowice, Zabrze. Wojtek Myrczek. Spotkałem go dzisiaj nawet przed koncertem Kennego Garretta, ale jeszcze chyba za wcześnie na spotkania takie przy mikrofonie, na rozmowy o tej płycie, bo mówił, jeszcze kończę, ale w tym roku na pewno będzie moja płyta. Wojtek Myrczek, jak Państwo wiedzą, wokalista święcący triumfy podczas także przyznawania nagród. Nie wiem, czy przywiązuje do tego wagę, szczerze mówiąc, bo go o to nie pytałem, ale kiedy się zerknie w te ankiety, choćby do miesięcznika Jazz Forum, no to tam nazwisko Wojtek Myrczek pojawia się na tych najwyższych pozycjach. Otworzył swoim głosem i swoim występem galę polskiego jazzu. To był wtorek, 25 lutego i Teatr Polski w Bielsku-Białej. Gala polskiego jazzu, laureat Nagrody Głównej konkursu najpierw wystąpił, ale do tego przejdziemy za moment, bo teraz muzyka naszego anioła Krzesimira Dębskiego i jego String Connection. Thank you. Dawid Kostka, Damian Kostka. Rozmawiamy po gali polskiego jazzu. Krzesimir Dębski z Aniołem Jazzowym, no i wy jako goście Krzesimira. To jak zwykle w przypadku Krzesimira, że tak powiem, oryginalna koncepcja prowadzenia koncertu oraz, że tak powiem, repertuaru koncertowego, ponieważ było tutaj utwory, które graliśmy z Krzesimirem w trio, również z braćmi Oleś, czyli jakiś taki kwintet. No i oczywiście mnóstwo utworów orkiestrowych, więc wyzwanie, ale bardzo ciekawa koncepcja. Damian? Tak, no Krzesimir jest to osoba, która jakby ma wiele osiągnięć na jakby szerokim polu tutaj, od muzyki filmowej po różne jazzowe kompozycje, więc jakby fajnie, że taka koncepcja powstała, że był tu taki trochę miszmasz wszystkiego tak naprawdę, co oczywiście stanowiło jakby podsumowanie sylwetki Krzesimira, więc jakby mi to pasowało i jakby myślę, że też spotkało się to z fajnym odbiorem publiki. A jak wy poznaliście, albo jak on was poznał? Generalnie najprawdopodobniej wydarzyło się w murach naszej Alma Mater, czyli Poznańskiej Akademii Muzycznej, ponieważ już na aktualną chwilę od tego roku z bratem również jesteśmy wykładowcami. No a Krzesimir już od jakiegoś czasu jest wykładowcą, więc czasami gdzieś tam na korytarzu się spotykaliśmy i jeden z utworów, który był wykonany, koncerto na gitarę, ten utwór miał swoją premierę parę miesięcy temu w październiku na obchodach stulecia naszej Akademii Muzycznej, więc wtedy tak naprawdę miałem po raz pierwszy dłuższy kontakt i taki bardziej intensywny z Krzesimirem. Tak, to tak jak powiedział mój brat, przez uczelnię się znamy, także po prostu jest to jakaś, gdzieś tam się słyszeliśmy razem i ta propozycja współpracy, nie ukrywam, podejrzewam, że ma trochę wspólnego z tym, że jesteśmy braćmi po prostu. To dla Krzesimira chyba było czymś atrakcyjnym po prostu. Także no, a znamy się z uczelni, tak jak wspomniał mój brat. No. Często gracie tak ze sobą? Bo macie właściwie wiele aktywności, swoje zespoły. Jak to wygląda? Tak, to tak naprawdę zależy od okresu. Czasem gramy więcej, czasem mniej. No teraz mamy w planach na pewno grać więcej razem. Zdecydowanie i postawić na to jako taki twór braterski trochę. I myślę, że tak wcześniej, nie wiem do końca dlaczego wcześniej nie zwróciliśmy jakoś tak na to uwagi. Się nie składało. No, ale chyba to wydaje się takim naturalnie dobrym pomysłem, żeby to zrobić i mamy w planach, poważne plany w zasadzie, żeby coś wspólnie zrobić teraz. Jakaś płyta? Na pewno, w perspektywie czasu na pewno, bo my, Damian, to trzeba powiedzieć, my po prostu dojrzeliśmy. Skończyła się braterska, braterska rywalizacja, powoli się kończy i zaczyna się po prostu kooperacja, współpraca. I teraz zaczynamy dostrzegać po prostu dodatkowe plusy takiej działalności naszej wspólnej. Ale oczywiście też no, nie od wczoraj, nie od zeszłego roku nam się dobrze gra, bo praktycznie w jakichś tam różnych zespołach współpracujemy z bratem, no od no lekko 10 lat, jak nie lepiej, no nawet może 15, licząc zespoły jakieś wczesno gimnazjalne, że tak powiem. Ale to co, to będzie jeszcze ten 2020 rok? Jakieś konkretne, nie wiem, nagrania? To trudno przewidzieć? Trudno przewidzieć, ale chyba nie byłbym aż takim optymistą, ponieważ aktualnie w różnych kooperacjach nagrałem 3 płyty, nie, jako lider lub współlider. Powiedz coś więcej o tym. I no właśnie, mam doświadczenie z tym takie, że z płyty jestem zadowolony i bardzo się cieszę, były to bardzo cenne doświadczenia, ale już powiedzmy swoją czwartą jakąś taką płytę długo grającą, na którą mam jakiś większy wpływ, nie występuję po prostu w roli muzyka sesyjnego, chciałbym ją nagrać spokojnie, żeby ona była naprawdę przemyślana. Wiadomo, młodzieńcze lata, wszystko dzieje się dynamicznie i te płyty, pewne rzeczy bym zrobił inaczej. I chcę feedback jak najbardziej wartościowy wyciągnąć z tych wcześniejszych doświadczeń nagraniowych i nagrać to na własnych zasadach, dlatego też najprawdopodobniej po prostu prace repertuarowe, jak i prace nagraniowe będą trwały dłużej. Damian, a u Ciebie plany najbliższe jak wyglądają? Ja teraz sporo związałem się na długi czas z zespołem Skalpel i z nim będę dużo, dużo teraz grać. Więc no to się wiąże z takim dużą działalnością festiwalową w całej Europie, więc to na pewno będzie taki mój główny projekt. No ale na pewno nie zamierzamy odstawić na bok tego braterskiego pomysłu. No coś, bo to będzie też fajny dla mnie osobiście fajna motywacja, żeby też trochę wejść w komponowanie więcej i to na pewno, a jest to rzecz, którą zawsze chciałem zrobić i bardziej się w nią zaangażować, więc to jest idealny moment. Dawid Kostka, Damian Kostka, dzięki, no i powodzenia w tej braterskiej współpracy. Za 28 minut druga to była rozmowa nagrana z Dawidem i Damianem tuż po, no właściwie ich wzięciu udziału w gali. Krzesimir Dębski, czyli kolega z uczelni, zaprosił Dawida, gitarzystę, i Damiana, basistę, do tego wyjątkowego koncertu w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej. Anioł Jazzu 2020, Krzesimir Dębski. Damian wspominał o tym, że będzie się brał za komponowanie. No to jest najbliższa przyszłość. Na razie przypomnę Państwu, że Damian, tak wieść niesie, jest autorem tytułu tego nagrania. Spijając miodulę. Thank you. laureaci konkursu Festiwalu Jazz na Teodrą w 2018 roku na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To już prawie rok minął, 17 marca 2019. Wisdom Collective, kompozytor Kuba Marciniak, saksofon tenorowy, Kacper Smoliński, harmonika ustna, Piotr Scholz, gitara, Damian Kostka, kontrabas, także autor tytułu, Spijając miodulę, Adam Zagórski, perkusja. Za chwilę ostatnie spotkanie, już za 18 minut druga, dziś ostatnie spotkanie w audycji nadawanej z Bielskiej Zadymki Jazzowej. Krzysztof Baranowski, gratulacje przede wszystkim. Dziękuję bardzo, witam. Nagroda konkursu Bielskiej Zadymki Jazzowej 2020 roku. Krzysztofie, najpierw pytanie. Widziałem, że choćby na konkursie w Poznaniu jesienią grałeś z inną sekcją. Za każdym razem zmieniasz sekcję? Jak rękawiczki. Nie, oczywiście staram się, żeby to była sekcja stała. Oczywiście nie zawsze udaje się występować w składzie takim docelowym. Nie ukrywam, że tak naprawdę dopiero mi się wyklarował ten skład ostatnio. Pianista Mateusz Kaszuba, tak? Tak. I na perkusji grał Peter Szomosz, tak tutaj jest, z nami w Bielsku. Tak jest. No, obaj muzycy wrażliwcy, niesamowicie muzykalni, czujni. No i gra nam się po prostu bardzo dobrze i chyba mamy podobną wrażliwość, podobne podejście do muzyki. Na gali w Teatrze Polskim zagraliście w duecie. To świetnie podsumował Jan Ptaszyn Wróblewski, nie wiem czy słyszałeś. Tak, już przeczytałem ten post, bardzo, bardzo miło usłyszeć takie słowa. Nie szukaliście perkusisty, bo w ogóle było tak, że wyście zagrali ten koncert na konkursie, pojechaliście do Warszawy, tak, żeby tu wrócić. No, wyszło głupio. Może nie do końca wierzyliśmy w swój sukces. Mhm. Dowiedzieliśmy się o naszej wygranej w trakcie podróży do Warszawy. No i okazało się, że musimy wrócić dnia następnego. W zasadzie tak czy siak musielibyśmy być rano w Warszawie, bo i ja, i Peter, perkusista, mieliśmy obowiązki takie nie do przesunięcia. Więc braliśmy pod uwagę taką ewentualność, że będziemy musieli wrócić, no i okazało się, że tak się stało. Niestety Petera zatrzymała praca, bo nie tylko jest muzykiem, ale też jest wspaniałym tłumaczem i pracuje w jakiejś firmie, która nie wypuściła go na koncert laureatów, niestety. Z Mateuszem, pianistą, dużo ćwiczyliśmy w duecie. Też mieszkaliśmy razem przez jakiś czas. Więc jakby jesteśmy zgrani jako duet także. Macie materiał gotowy już na płytę? Będzie koncert w Radiu Katowice, bo to jest nagroda, nagranie płyty podczas sesji na żywo w Radiu Katowice. Mogę powiedzieć, że część materiału na pewno jest gotowa, ale jeszcze nie na całą płytę. No, jest to dla mnie świetna motywacja do tego, żeby po prostu zacząć pisać, przysiąść. Poaranżować no i podejść do tego już na poważnie, bo oczywiście myślałem wcześniej o płycie, ale to były takie trochę marzenia. Ja potrzebuję też takiego kopa motywacji do działania, więc jakby to jest świetna okazja. Jeszcze funkcjonuję jako gitarzysta, bo skończyłem studia w Poznaniu na gitarze jazzowej. Więc to był mój kolejny dylemat, czy nagrywać płytę pierwszą jako gitarzysta, czy kontrabasista. Kontrabas wyprzedzi gitarę, chociaż jest moim drugim instrumentem. Thank you. Jan Ptaszyn-Wróblewski powiedział o nich takich trzech, jak ich dwóch, to nie ma ani jednego. Bo zagrali w duecie Krzysztof Baranowski i Mateusz Kaszuba na fortepianie, a w konkursie zagrali w trio, także z Peterem Szomoszem. W tym duecie zagrali na gali polskiego jazzu, bo to zawsze jest nagroda dla zwycięzcy konkursu występ przed laureatem także anioła jazzu. W tym roku, przypomnę, Krzesimir Dębski tym aniołem, jednym z kilku aniołów jazzu podczas 22. Bielskiej Zadymki Jazzowej. Za 5 minut druga, czas się żegnać, a to co Państwo słyszą to już jest płyta, która towarzyszy nam na Zadymce od początku. No, w trójce towarzyszyła nam nawet jeszcze przed Zadymką, bo to przedpremierowo przecież usłyszeli Państwo muzykę z debiutanckiego albumu kwartetu Marty Wajdzik, My Planet. Przypomnę, Marta gra na saksofonach i fletach na tym albumie. Paweł Tomaszewski, fortepian elektryczny, Robert Kubiszyn, bas, Paweł Dobrowolski, perkusja. No i także w dwóch utworach na tej płycie i także na tym pierwszym, jakże ważnym koncercie pojawiła się siostra Marty, 15-letnia Zuzanna jako wokalistka. I to Zuzanna zaśpiewa na zakończenie tego utworu Orientation. Ważnego także dla Zadymki, bo na Holi i tak dalej. To będzie już na zakończenie naszego spotkania. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Przy Myśliwieckiej 357 Grażyna Oczkowska, tu w studiu Radia Katowice w Bielsku Białej Jarosław Krajewski, Mariusz Owczarek. Kłaniamy się pięknie, życzymy dobrej nocy z programem Trzecim Polskiego Radia.